นี่คือรายการธรรมารับอรุณเรามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่ทุกวันข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาแล้วก็มาพูดคุยธรรมะกันท่านผู้ฟังสิ่งที่ท่านผู้ฟังต้องการทราบต้องการรู้หรือทำความเข้าใจถ้าบอกว่าเขียนมาข้าพเจ้าก็จะตอบให้ในวันพุธอย่างนี้โดยสามารถเขียนมาทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรได้ที่เลขที่1หมู่8วัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma ก็ได้เหมือนกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คิดว่าท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะได้รับแล้วนะซึ่งในขณะนี้เราแจกซีดีให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่โดยก็ประมาณเป็นพันชุดนั่นแหละที่ท่านผู้ฟังเขียนกันมานะมีจดหมายเป็นพันซองที่ส่งมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะทางเจ้าหน้าที่ก็มีคุณปัญญาชมจำปีมีคุณทรงพลชูเวชช่วยกันนะดำเนินการในการที่จะใส่เอาซีดีใส่ไปในซองแล้วก็ส่งไปให้ท่านผู้ฟังแต่คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะได้รับแล้วมีซองอยู่ประมาณสัก 4-5 ซองท่านผู้ฟังที่ไม่ได้จ่าหน้าไว้แต่ติดสแตมป์มาเฉยก็ไม่รู้จะส่งไปให้ใครก็คงจะตอนที่เจ้าหน้าที่เขาคัดแยกออกมาเนี่ยไม่ได้สังเกตดูว่าซองกันกระแทกเนี่ยไม่ได้มีจ่าหน้าอยู่ก็เลยไม่ทราบว่าต้นฉบับนี้มันเป็นของใครแต่ถ้าท่านไหนทราบก็ช่วยส่งซองมาใหม่ก็แล้วกันมีรายละเอียดที่ต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือเนื่องจากว่าซีดีที่เราจัดทำนี้อยู่ในบรรจุภัณฑ์อย่างดีมันก็เลยมีน้ำหนักมากขึ้นนิดหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เขาก็เลยบอกว่ามันต้องเป็นสแตมป์15บาทเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับซีดีจากนี้ไปนะจะไอ้ของเก่าที่ส่งมาแล้วเนี่ยทางสถานีเราแก้ไขให้นะติดสแตมป์เพิ่มให้แล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าจากนี้ไปก็ให้ใช้ซอง A4 เท่านั้นถ้า A5 มันจะเล็กไปนิดนึงให้ใช้ซอง A4 เป็นซองกันกระแทกเขียนชื่อที่อยู่ของตัวท่านเองลงในซองกันกระแทกนี้ติดสแตมป์15บาทพอติดสแตมป์15บาทเขียนชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งไปบนซองกันกระแทกขนาด A4 แล้วเนี่ยก็พับซองนี้ซะนะใส่ในซองธรรมดาอีกซองหนึ่งซองธรรมดาอีกซองหนึ่งนี้ก็ให้จ่าหน้าส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ฟังอีกครั้งหนึ่งนะถนนวิภาวดีรังสิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดินแดงกรุงเทพ10400แล้วก็ติดสแตมป์3บาทหรือกี่บาทก็แล้วแต่ละที่ทางบุรุษไปรษณีย์เขาจะบอกแล้วก็ส่งมาและเมื่อทางสถานีได้รับจดหมายของท่านนี้ก็จะเปิดซองออกและหยิบไอ้เจ้าซองกันกระแทกขนาด A4 ที่พับใส่อยู่ในนั้นออกมาเราก็จะเอาไอ้ซีดีของรายการธรรมารับรุ่นเนี่ยตั้งแต่ช่วงรอบปีที่ผ่านมาใส่ลงไปในซองกันกระแทกนี้แล้วก็ฝากบุรุษไปรษณีย์ส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังที่ต้องพูดช้าๆแล้วก็ทำความเข้าใจในขั้นตอนนี้เพราะว่าคุณวสธาเสือน้อยจากจังหวัดเพชรบูรณ์เขียนมาขอให้ข้าพเจ้าพูดช้าๆหน่อยในเรื่องของที่อยู่เวลาที่จะเขียนจดหมายมาขอรายละเอียดต่างๆนะก็ตามให้นะตามใจท่านอย่าลืมว่าต้องเป็นจดหมายเป็นซองกันกระแทกขนาด A4 แล้วก็ติดสแตมป์15บาทในช่วงนี้เราก็มาตอบคำถามกันเนี่ยเป็นคำถามที่ท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนธันวาที่ผ่านมาจากคุณวสธาเสือน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ถามว่าการนั่งสมาธิจะต้องนั่งตอนไหนถึงจะถูกต้องการนั่งสมาธิเนี่ยต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่า คําว่าสมาธิเนี่ยหมายถึงความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวนะความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวมีเวลาไหนเนี่ยมันดีตลอดมันดีเวลานั้นไม่ว่าเราจะทํางานอยู่ถ้าเราจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวอันนั้นดีนะการงานนั้นก็จะดีเวลาเราเรียนหนังสือเรามีจิตเป็นอารมณ์อันเดียวเราก็เรียนหนังสือได้ดีนักกีฬาเขาไปแข่งกีฬาอย่างเงี้ยหรือว่าคนขับรถนักแข่งกีฬาเวลาเขาวิ่งไปยิมนาสติกอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีจิตเป็นอารมณ์อันเดียวมากแล้วเขาถึงจะทําได้ดีนักคนขับแข่งรถก็เหมือนกันนักฟุตบอลแต่เพราะนั้นจะอยู่ในอิริยาบถไหนเนี่ยมันได้ทั้งนั้นนะความที่มีจิตเป็นอารมณ์อันเดียวหมายถึงสมาธินี้แต่ข้าพเจ้าคิดว่าในที่นี้คุณวัสธาเนี่ยคงจะหมายถึงการนั่งอย่างเป็นรูปแบบก็นั่งโดยท่านั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเวลาไหนถึงจะถูกต้องพระเจ้าก็แนะนำให้ทำในเวลาเช้าเวลากลางวันแล้วก็เวลาเย็นนั่งวันละสามเวลาก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้นะทำแล้วมันดีแน่จดหมายที่ท่านผู้ฟังส่งกันมานี่มีเยอะมากเลยเขียนเป็นข้อมูลต่างๆมาก็มีเป็นคำถามก็มีข้าพเจ้าอ่านทุกฉบับข้าพเจ้าอ่านทุกฉบับแล้วก็ได้ผ่านตาจดหมายทุกฉบับเหมือนกันนะบางฉบับก็เขียนชมบ้างอนุโมทนาบ้างฝากเงินฝากปัจจัยต่างๆมาร่วมทำซีดีด้วยแล้วก็ขออนุโมทนาก็คือมีจดหมายของคุณชาคริตทองคำจากอำเภออินทบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนั่นก็เขียนมาจดหมายของคุณนันทพรบุญเผือกจากอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็เขียนมาอันนี้ก็ได้อ่านแล้วแล้วก็ยังมาจากพระคุณเจ้าพระหลวงพ่อคำเสาสุธรรมโมจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอันนี้ก็เขียนมาข้าพเจ้าก็อ่านแล้วแล้วก็ยังมีจดหมายจากคุณนเรศคำแก้วจากจังหวัดปัตตานีคุณนเรศคำแก้วในที่นี้ก็ถามคำถามมาด้วยว่าจะใช้ธรรมะอะไรในการที่จะเอาชนะเหตุการณ์ในทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าธรรมะที่จะนำมาใช้นี้คิดว่าจะนำพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรื่องของกินติสูตรนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันพรุ่งนี้พร้อมกับจะอธิบายในเรื่องนี้วันศุกร์ด้วยก็ขอให้คุณนเรศคำแก้วรอฟังในส่วนนั้นนะเรื่องของกินติสูตรมีรายละเอียดเยอะทีเดียวจะนำมาเล่าให้ฟังข้อที่2ที่คุณนเรศคำแก้วจากจังหวัดปัตตานีถามมาก็ถามว่าศีลเป็นสิ่งที่พระเจ้าค้นพบแต่ทำไมเวลาก่อนขอศีลเนี่ยถึงไม่ขึ้นคำว่านโมตัสสะก่อนก่อนอาราธนาศีลทุกครั้งนั้นถูกหรือผิดอย่างไรจริงๆการอาราธนาก็คือการที่เหมือนกับว่าให้ภิกษุเนี่ยมาบอกว่าศีลเนี่ยปฏิบัติยังไงทำยังไงซึ่งในคำอาราธนาศีลนั้นก็มีนโมตัสสะอยู่นะพระเจ้าก็คิดว่ามีอยู่ในทางภาคกลางหรือภาคอีสานนี้ก่อนที่พระสงฆ์จะให้สรณะให้ศีลแต่เขาก็จะมีการกล่าวนโมตัสสะอยู่ไม่แน่ใจว่าในทางปัตตานีนั้นทำอย่างไรแต่ว่าในทางอีสานแล้วก็ภาคกลางครับชาวก็เห็นอย่างนั้นอยู่ในเรื่องของศีลนี้ก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของศีลเหมือนกันคือคุณอุทัยเรือนมูลจากอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่คุณอุทัยนั้นได้เขียนบอกว่าได้ฟังรายการนี้มาตั้งร่วม2ปีแล้วแล้วก็ได้รับประโยชน์มากจึงได้ขอซีดีมาก็จะส่งไปให้แล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของศีลบอกว่าโดยปกติตัวเองนั้นในวันพระวันธรรมสวนะเนี่ยจะรักษาศีล8แต่พอไปวัดพวกญาติโยมที่วัดนั้นเขามาขอศีล5กันนะตัวเองก็เป็นมรรคทายกด้วยนะก็จึงต้องเป็นผู้ที่นำเขาในการว่ากล่าวคำที่รับศีล5นะแต่ตัวเองเนี่ยตั้งใจรักษาศีล8นะถามว่าอย่างนี้ศีลจะบริสุทธิ์หรือไม่ศีลคือเรื่องของความเป็นปกติท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของความเป็นปกติเป็นการตั้งใจนั่นเองเป็นการตั้งใจทีนี้พวกพิธีกรรมที่ว่าเราทำกันเนี่ยเพื่อเป็นการย้ำเตือนเฉยๆนะว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจสมมติถ้าข้าพเจ้าไปอยู่แอฟริกาใต้อย่างเงี้ยแล้วก็ในคนที่แอฟริกาใต้เนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าไอ้ความปกติ5อย่างนั้นมันคืออะไรเขาก็เลยพูดมาถามว่า เอ๊ะความปกติ5อย่างเนี่ยเป็นอย่างไรขอให้ท่านบอกให้ฟังหน่อยท่านผู้เจริญข้าพเจ้าก็จะไล่ไปนะตั้งแต่ปานาติปาตาเวรมณีนะอ้าวความปกตินี่แหละคือการที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางท่อนไม้สัตราเสียเป็นผู้มีความเอ็นดูหวังความเกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ให้เธอสมาทานการปฏิบัติอย่างนี้ก็ว่าไปอ้าวข้อที่2แต่ความปกติอย่างที่2ก็คือให้เป็นผู้ที่เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่ให้สมาทานการปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็สอนในการที่ให้เขาปฏิบัติอย่างนี้แต่ถ้าเขาไม่รู้ก็จะบอกให้ทีนี้ถ้าเรามันรู้อยู่แล้วนี่คือเราตั้งใจได้ทันทีนะไม่จําเป็นจะต้องมีพระมานําว่านําสวดแล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นภาษาบาลีหรือภาษาอะไรแต่คนนอนอยู่บนเตียงพะงาบให้ตั้งใจในการรักษาศีลนะศีลเนี่ยก็จะรักษาตัวเขาตายไปก็ขึ้นสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นอย่างในกรณีของคุณอุทัยเนี่ยที่เขียนมาจากอําเภอสันป่าตองเนี่ยก็สบายใจได้เลยนะถ้าเราตั้งใจในการรักษาศีล8นะเราตั้งใจแล้วก็รักษาไปวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นคุณอยู่ใกล้กับพระอรหันต์ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันต์นี่มีปกติในการที่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดชีวิตเราประพฤติพรหมจรรย์แม้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ชื่อว่าใกล้พระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งนะพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ที่เว้นขาดจากการดูกาลเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมเราสมาทานในการที่จะปฏิบัติอย่างนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็ใกล้ท่านเข้าไปวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ตรงนี้นั่นเองไม่ยากแต่อยู่ที่ใจของเราแต่เป็นการตั้งจิตเป็นการตั้งใจอยู่ที่เจตนานั่นเองเพราะฉะนั้นเจตนาไปในทางไหนเราก็ทําไปแต่ความเอื้อเฟื้อต่อหมู่คณะในการที่จะพาเขาว่าเขาสวดในเรื่องของศีลห้าเราก็ทําหน้าที่ได้อย่างไม่บกพร่องนั่นก็ดีละเป็นการดีต่อไปก็เป็นจดหมายมาจากคุณจัญญาจากอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณจัญญาปฏิพันธ์สการจากอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางเหนือนี่ก็อากาศเย็นแต่ที่วัดนี่บางวันก็9องศา10องศาแต่ในช่วงที่อากาศเย็นนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยรักษาสุขภาพของเราให้ดีรักษาร่างกายให้อบอุ่นเพื่อใช้ร่างกายของเราในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้เขียนถามถึงเรื่องของการนั่งสมาธินะว่าขอให้ช่วยแนะนำเทคนิคหรือวิธีการในการนั่งสมาธิไม่ให้จิตมันหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ตลอดเวลาจะทำอย่างไรแต่เวลาที่จิตไปอยู่กับความเจ็บปวดก็มีนะแล้วก็พิจารณาโดยความเป็นอนัตตาอย่างไรก็ไม่อยู่จึงจะขอความแนะนำมาดีที่นี้ก็มีอยู่2เทคนิคนะที่ข้าพเจ้าเองก็ใช้อยู่เรื่องแรกก็คือเวลาเราเจ็บที่ขาเนี่ยหรือว่าที่หลังหรือที่ไหล่ก็ตามเนี่ยมีวิธีแก้อยู่2 อย่างอันดับแรกเราลองพิจารณาไปเลยไอ้ตรงที่เจ็บเนี่ยมันตรงไหนแล้วพิจารณาเข้าไปแล้วมันเนื้อหรือมันตรงกระดูกหรือมันตรงไหนไอ้เจ็บนี่มันคืออะไรมันเป็นสารอะไรที่หลั่งออกมาแล้วพิจารณาแยกแยะด้วยความเป็นธาตุนะคือเจ็บตรงไหนจิ้มไปตรงนั้นตัวมันอยู่ไหนไอ้ตัวเจ็บมันอยู่ไหนหาเข้าไปแยกแยะเข้าไปนะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมออกมาสารอะไรมันหลั่งออกมาเราจะพบว่ามันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวอะไรที่มันจะมาเจ็บได้อันนี้คือข้อที่1วิจารณาเข้าไปแยกแยะออกมาเราก็จะพบความเป็นอนัตตาเราก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้นี่ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะคือไอ้ความอาการต่างๆสารต่างๆมันก็อาจจะยังอยู่แต่อย่างน้อยใจเราไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์ร้อนไปตามเจ้าเวทนาที่มันเกิดขึ้นณที่ตรงนั้นนั่นนี่คือข้อที่1หรือเทคนิคที่2ที่เรียกว่าเอาจิตของเราเนี่ยมาอยู่กับความสงบนะอยู่กับลมหายใจของเรานะให้ใจของเราแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวนะพอใจของเราแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวมีอะไรมาคิดมีอะไรความรู้สึกต่างๆก็ปล่อยวางไม่สนใจทิ้งมันไปทิ้งมันไปให้มันอยู่กับลมหายใจเป็นต้นเนี่ยหรือว่าพุทโธอย่างนี้ก็เป็นต้นก็ได้นะมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้พอจิตมันไม่ไปก้าวลงในเวทนาต่างๆเหล่านั้นนะมันก็ไม่มีความรู้สึกในเวทนาเพราะมันหายไปแล้วมันดับไปแล้วนะนี่คือ2วิธีที่เรียกว่าวิธีทุกขาปฏิปทานั่นคือการพิจารณาความเจ็บนั้นไปเลยนะหรือวิธีสุขาปฏิปทานั่นคือให้จิตออกจากความเจ็บความปวดเวทนาตรงนั้นนะซึ่งจิตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมีลักษณะแตกต่างกัน นะจึงวิธีการต่างๆเหล่านี้ก็จึงต้องแยกแยะกันไปบางทีเราก็ลองทําอย่างนี้บ้างลองทําอย่างนั้นบ้างนะแต่ข้าพเจ้าคิดว่าในกรณีของบางคนเนี่ยลองทั้งสองวิธีมันก็ยังไม่ได้เอ้านะมันก็ยังเอาจิตออกจากไอ้ตรงปวดไม่ได้จะมาทําให้สงบโอ้มันยากมากนะหรือไอ้เราพิจารณาเข้าไปไอ้ตรงที่มันปวดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มันก็ยังปวดอยู่ก็แน่สิท่านผู้ฟังเพราะอะไรนะเพราะว่าจิตถ้าบอกว่าเป็นจิตที่มีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยคือเวลามันเกิดขึ้นมันจะมีมากเนี่ยมันจะทําจิตให้สงบเนี่ยมันยากนะอันนี้ข้อที่1แล้วก็ถ้าบอกว่าเราไม่พิจารณาไม่เป็นไม่เคยมีประสบการณ์หรือว่าทําไม่คล่องตัวยังทําไม่ชํานาญเนี่ยไอ้พิจารณาแล้วมันจะปล่อยวางแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นแรกๆมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังนะให้อดทนเอาให้สู้นะอย่าท้อแท้ท้อถอยให้สู้นะเราทําให้ชํานาญมากขึ้นพิจารณาไปพิจารณาไปเอายังไงไอ้ยังให้อย่างน้อยทําได้ไม่ได้มันยังได้กําลังความเพียรยังได้ในการที่เรายังได้ทําได้ดีไม่ดียังไงยังได้ทํามันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเอานะทําไปเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆได้หรอกค่อยๆได้นี่คือต้องทําให้ถูกด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงการฝึกที่เป็นรูปแบบเนี่ยก็ขอแนะนําว่าลองไปหลีกเล่นปฏิบัติอันนี้จะช่วยได้นะการที่เราพิจารณาบางทีเห็นปัจจัยเราสร้างยังไม่ถูกนะเรายังมีการรับประทานอาหารที่มากเกินไปหรือเปล่ายินดีในเสนาสนะอันสงัดไหมเป็นผู้ที่ทรงสุตตะสังสมสุตตะหรือไม่แต่เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตหรือเปล่าในเหตุปัจจัยพวกนี้เราสร้างสมเพียงพอหรือไม่นะมันจะทําให้เราสามารถที่จะเห็นความสงบนะปล่อยวางรู้อริยสัจ4เข้าถึงสมาธิได้เหมือนกันในเหตุปัจจัยเราต้องสร้างมาอย่างดีในกระบวนการวิธีการเนี่ยมันจะค่อยเป็นค่อยไปแต่ที่ข้าพเจ้าพูดถึง2วิธีนี้นะมันก็ต้องมีเหตุของ2วิธีนี้นะแต่2วิธีนี้มาอย่างไรเหตุคุณมาเป็นยังไงคุณรู้จักการสร้างเหตุที่ถูกต้องไหมอันนี้ก็เกี่ยวข้องกันเหมือนกันแต่ในเบื้องต้นก็จะอธิบายให้คุณจัญญาจากอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนในลักษณะนี้แล้วก็มีหลายๆตอนที่ข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมในวันอังคารหรือว่าวันจันทร์หรือวันเสาร์อาทิตย์ที่คุยกับคุณเตือนใจในเรื่องของการปฏิบัติก็มีทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้เราแจ่มแจ้งนะเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะทำสัมมาสติสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นฐานะที่จะมีได้มีจดหมายมาอีกฉบับหนึ่งจากคุณปัทวีทัตนานันท์ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยคุณปัทวีเขียนมาจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ที่ฟังรายการอยู่ทางโคราชบางวันก็ออกอากาศบางวันก็ไม่ได้ออกอากาศแล้วก็เป็นผู้ที่ขวนขวายในการที่จะฟังธรรมะศึกษาธรรมะนะโดยเฉพาะยิ่งธรรมะที่ผ่านทางในรูปแบบของเสียงนะจะเข้าใจได้ดีกว่าคิดว่านะซึ่งก็จะส่งซีดีไปให้แล้วบางทีในบางครั้งเรื่องของทางโคราชก็ออกอากาศบ้างนะรับสัญญาณบ้างไม่รับบ้างอันนี้ก็จริงๆเป็นนโยบายของทางสวท.ที่กรุงเทพว่าจะให้ทางเครือข่ายเนี่ยรับสัญญาณอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะเราก็ยังมีซีดีฟังแล้วก็ฟังซีดีก็แล้วกันแต่บุคคลที่มีโสตประสาทเนี่ยใครก็ตามที่มีโสตประสาทนะโสตประสาทคือประสาทหูนั่นเองสามารถที่จะเข้าสู่ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆนะได้ยืนยันไว้กับสามบดีพรหมนะบอกว่าผู้ใดมีโสตประสาทผู้นั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดในประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีโสตประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดเราใช้หูของเรานี่แหละหูที่เรามีสร้างศรัทธาไปในใจแล้วเราจะเข้าสู่ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะด้วยดวงตาคือธรรมะได้คือตาของเราเนี่ยท่านผู้ฟังตอนให้มันมีอยู่ก็จริงเถอะแต่มันก็บอดด้วยอวิชชาคือมองไม่เห็นแต่จนกระทั่งเรามีดวงตาคือธรรมะเอาอวิชชาออกไปตาคือธรรมะเปิดขึ้นมาเราจึงเห็นที่ต้องใช้หูแม้หูบางคนนี่ก็บอดด้วยนะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาธรรมะเข้าไม่ได้แต่เราใช้หูของเรานี่แหละสร้างศรัทธาขึ้นจะทำดวงตาคือธรรมะ ให้เกิดขึ้นในใจของเราได้เรามีดวงตาคือธรรมะเราเห็นธรรมะได้ไม่มีปัญหาเลยนะนั่นคือตาที่3ที่จะต้องเกิดขึ้นได้จากการที่เรามีศรัทธาศรัทธามาทั้งไหนส่วนประสาทนี่แหละนะส่วนประสาททำให้เราเกิดศรัทธาขึ้นได้อันนี้ยืนยันได้เป็นพุทธพจน์แน่นอนนะให้คุณปัทวีสบายใจได้แล้วเราก็จะส่งซีดีไปให้แล้วจดหมายฉบับถัดไปมาจากคุณไพโรจน์ปราบอริพ่ายคุณไพโรจน์เขียนมาจากอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยก็ได้เขียนขอซีดีมาแล้วก็จะส่งไปให้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ฟังที่ได้รับซีดีแล้วนะก็อาจจะสื่อสารกันมาทางรายการนิดนึงโดยการเขียนไปรษณียบัตรส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้ถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma นะเพื่ออย่างน้อยสื่อสารให้ทราบนิดนึงว่าได้รับซีดีแล้วนะซีดีข้อมูลที่ส่งไปให้นั้นก็จะมีซีดีกันเทศทางพ้นทุกข์ของหลวงพ่อดร.สะอาดที่เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าด้วยแล้วก็มีซีดีในรายการธรรมารบรุนจำนวน7แผ่นใส่กล่องพลาสติกเอาไว้เป็นของตั้งแต่วันออกพรรษาปีที่แล้วจนถึงวันออกพรรษาปีนี้ประมาณสัก300จำนวน324ตอนอยู่ในแผ่นซีดีทั้งหมด7แผ่นต่อไปก็เป็นจดหมายของพลตรีหญิงวีนาตรีแสนจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็ได้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะซึ่งได้ฟังธรรมะในส่วนของวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติซึ่งในการปฏิบัตินี้ก็ต้องให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบไปด้วยว่าเหตุปัจจัยต่างๆมันก็สำคัญอยู่เหมือนกันในการที่เราอ่านหนังสือการที่เราศึกษาคำสอนที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนแล้วในขณะเดียวกันเราศึกษามาแล้วเราสร้างเหตุปัจจัยต่างๆให้ถูกต้องในการสร้างเหตุปัจจัยต่างๆให้ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรารับประทานอาหารพอประมาณหรือไม่อย่างที่ว่าไปเรื่องของการอยู่ในเสนาสนะอันสงัดการหลีกออกเร้นการเป็นผู้เลี้ยงง่ายขวนขวายน้อยสันโดษในบริการแห่งชีวิตการรู้จักฟังธรรมพวกนี้จะช่วยได้ทั้งสิ้นการนำธรรมะมาในการปฏิบัติเอ๊ะทำไมเราพิจารณาแล้วยังวางไม่ได้หรือทำไมเรานั่งสมาธิยังไม่ได้ก็เหตุปัจจัยต่างๆตรงนี้มันก็สำคัญมันก็เกี่ยวเนื่องกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจะไปนั่งด้วยความอยากว่าอยากให้ชั้นจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ยิ่งไม่ได้เลยนั่นเป็นเรื่องของตัณหาแต่สิ่งที่เราจะต้องมีคือความตั้งใจเราต้องมีสิ่งที่เราจะต้องมีคือความเพียรเราต้องมีแต่ถ้าเราทำไปอย่างนี้อันนี้การปฏิบัติของเราจะก้าวหน้าได้แน่นอนแล้วก็เรื่องของข้อมูลธรรมะนี้ข้าพเจ้าบวชมาเป็นพระเนี่ยนะมันต้องแบ่งปันได้โดยที่ไม่ปิดบังแน่นอนนะการปิดบังธรรมะของพระเจ้าเนี่ยจะไม่ได้ทำให้มันแจ่มแจ้งขึ้นได้แต่สิ่งที่ยิ่งจะเจริญได้ทำให้มันเติบโตขึ้นได้เนี่ยก็คือมีอยู่3อย่างคือดวงจันทร์ยิ่งเปิดยิ่งเจริญใช่ไหมไม่มีเมฆหมอกปิดบังดวงอาทิตย์ก็เหมือนกันดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ถ้าไม่มีเมฆหมอกปิดบังยิ่งเปิดยิ่งสว่างยิ่งเจริญธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างที่3แต่ถ้าไม่มีอะไรปิดบังไม่อมหมกเม็ดเอาไว้ยิ่งเปิดออกมันยิ่งเจริญยิ่งเปิดออกมันยิ่งดีนี่คือลักษณะของธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆอะไรที่ท่านผู้ฟังต้องการฟังเนี่ยก็อยู่ในซีดีหมดเลยแต่ทีนี้ของวันที่10ธันวาคมนี้อาจจะยังไม่ได้บรรจุไว้ในซีดีเพราะมันเป็นตอนของปี257นะก็จะสามารถฟังย้อนหลังได้นะที่ puredhamma.com puredhamma.com ในที่นั้นก็จะมีโพสต์ต่างๆให้สามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้มีคำถามสุดท้ายในวันนี้มาจากทางอินเทอร์เน็ตมาจากคุณปรีดาสันละกานนท์คุณปรีดาถามเกี่ยวกับเรื่องของการวางอุเบกขาแต่ว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อมีสิ่งต่างๆมากระทบแล้วเราไม่สามารถแก้ปัญหาสิ่งที่มากระทบได้นะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเราจะวางอุเบกขาในเรื่องนั้นๆได้อย่างไรแม้แต่อุเบกขาเองก็ต้องมีเหตุนะของการได้มาซึ่งอุเบกขาอุเบกขามีเหตุมาจากอะไรบ้างเท่าที่ข้าพเจ้าดูก็จะมีอยู่2 อย่างคือ1จิตที่เป็นสมาธิ พระเจ้าได้ตรัสถึงสมาธิสัมโพชฌงค์แต่บุคคลที่มีสมาธิแล้วเนี่ยจิตแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวใช่ไหมอยู่ในกรอบใดกรอบหนึ่งของความตั้งมั่นอยู่จิตที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเราเข้าไปดูให้ดีนะเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีจะทําให้อุเบกขานั้นเกิดขึ้นได้นะอันนี้คือข้อที่1อุเบกขาเกิดขึ้นจากสมาธินั่นเองเวลาเรามีจิตเป็นสมาธิแล้วเราดูไอ้ความนิ่งนั้นไว้ให้ดีนะเราเพ่งดูความนิ่งตรงนั้นเอาไว้เวลาสิ่งใดมากระทบเราวางเฉยได้ไอ้ความวางเฉยตรงนั้นล่ะนั่นแหละคืออุเบกขาบางทีเราทําอะไรไม่ได้เลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คิดอะไรก็ไม่ออกจะแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้จิตเป็นสมาธิแล้วก็นิ่งอิงติ่งอยู่ทําอะไรไม่ได้เลยนั่นน่ะความนิ่งเฉยนั่นน่ะคืออุเบกขานะเกิดจากสมาธิได้อันนี้คือข้อที่1หรือว่าเกิดจากการที่เราพิจารณาก็ได้นะพิจารณาในกายอย่างกายของเรานี้เป็นต้นนะมีความรู้สึกมีเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างเกิดขึ้นนะพิจารณาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นของมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนะเป็นของหยาบๆแต่ว่ามีสิ่งนู้นซึ่งระงับและประณีตกว่ากล่าวคืออุเบกขาแล้วเราก็เอาจิตของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในอุเบกขานั้นได้นะเป็นลักษณะการพิจารณานะว่าสิ่งที่สุขก็ตามที่ทุกข์ก็ตามเนี่ยเป็นของหยาบๆเป็นของมีปัจจัยปรุงแต่งไม่เอาน้อมจิตไปในทางที่ระงับและประณีตกว่าคืออุเบกขาดีกว่าในลักษณะนี้จะทำให้เราตั้งอยู่ในอุเบกขาได้เวลาที่มีสิ่งใดๆมากระทบเนี่ยถ้าบอกว่าจิตเรายังไม่แตกไปก่อนนะจิตเราไม่แตกไม่วันไหวไปตามสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราจะทำอุเบกขาให้ได้นะเพราะว่าบางทีการตอบสนองมันแก้ไขปัญหาไม่ได้นะแต่ถ้าเผื่อว่าเราจิตเป็นสมาธิแล้วเราจะวางอุเบกขาได้ตรงนี้สําคัญจิตของเราต้องเป็นสมาธิก่อนนะคนจะจิตเป็นสมาธิได้ต้องเป็นยังไงนะพระเจ้าได้เคยไล่ไปตามลําดับขั้นนะเริ่มตั้งแต่การที่เรามีศีลนะพอมีศีลแล้วจะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจนะพอไม่ร้อนใจแล้วก็จะมีความปีติมีความปราโมทย์เกิดขึ้นคนที่มีปีติมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจอยู่ในใจเนี่ยก็จะมีความสงบระงับคือปัสสัทธิสงบกายด้วยสงบใจด้วยนั่นเป็นตัวบอกระดับของความสุขที่อยู่ในใจไอ้เจ้าความสุขระดับของความสุขนั่นแหละคือเครื่องแสดงลักษณะของสมาธินะพอจิตเป็นสมาธิแล้วนะจะทำปัญญาจะสามารถวางอุเบกขาพวกนี้ให้เกิดขึ้นได้นะเราทำในใจของเราอย่างนี้จะทำอุเบกขาให้เกิดขึ้นนะเพราะอุเบกขาเกิดขึ้นแล้วนะนี่คือประเด็นว่าไม่ใช่อุเบกขาแล้วมันจะหยุดอยู่แค่นั้นได้นะเราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาในอุเบกขานั้นเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังวิธีการที่เราจะไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่เพลิดเพลินในอุเบกขานั้นการที่เราจะไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงไปในอุเบกขานั้นเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาในลําดับต่อไปวิธีการที่พระเจ้าให้พิจารณาในการที่จะปล่อยวางซึ่งอุเบกขาได้แล้วก็ให้พิจารณาว่าถ้าปัจจัยไม่เคยมีผลก็ต้องไม่มีอยู่แก่เราถ้าปัจจัยเพื่ออนาคตจะไม่มีอยู่ผลในอนาคตก็ต้องไม่มีกับเราสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดเป็นแล้วเราย่อมละได้ซึ่งสิ่งนั้นนั้นพิจารณาอย่างนี้เราจะไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญในอุเบกขาแล้วก็ปล่อยวางอุเบกขาได้เป็นผู้ที่ดำรงอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นความละเอียดยิ่งขึ้นไปได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วท่านผู้ฟังมีคำถามใดๆก็ให้ส่งกันมาก็แล้วกันแต่ข้าพเจ้าได้รับจดหมายหรือข้อความทางอินเทอร์เน็ตในอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะนำมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร